شریک کرے رہے, سکھ ملائی شریک کرے رہے, پیری شریک کرے رہے, لینن شریک کرے رہے, مارکس شریک کرے رہے, میں رخدا سر شریک کری کرنا دہران ہو دی مشرکان بھی کرے لینن پر سفر ہوئی اور اجلس پر سفر نہ مارکس پر سفر ابھی نہ خدائی جو کرے نہ خدائی سر شریک کرے قرآن کو تو شرک ٹکے ہوئے تول مشرکان دا شرک نہ چکن دے تول کفر رب پہ کرا دے وہ کل کی تصریف پکائے گی اور کل کا شرک کرائے گا بخیا دون ظالب دون اغم آنند غیر قطع قطع دا کفر شرک نہیں چھ سکو نہ ہونے بخی چلے من یشام کچاندہ سر شریک جو کنو افترائے اپنے دلوی گناہ ہم افترا ہے ذکر ذکر کرا ستارے ملا نے شرک دے ملا بشیر کے رفرے کتاب کس طرح اپنا ان کی آیت نہ معلوم ہوں گی اور بتا بلند کی دلیل کس طرح خدا درو ہم جوڑی کو بات بڑی سے بے دی صورت کی الم پر زینا خون پوتا ہوں یہ کبایا گورا لف قبائل والا بیان کرو نمینس کی اور تنسیت کو کہ نمبر دس مجوڑے گا راش ہو رہے ہو نمونہ والے خراب اسی ترقی والے بند اسی بڑے قرآن مانا شرک بریک دا دے اسے دیے توبہ منہ تو مشرکان ہوئے منہ واسلی متقیان ہوں اصلی پرہیزگاری ہوں منگا خدے بخلی ہوں منگا خدے دوستانی ہوں اللہ علم کر اللہ زین دکھوں نہ پھنسا ہوں تنو بولے دا سے خل کو تاشری جزان سائے نے کہی بردان کی بتی نہ کہی سر دان کی بتی نہ کہی اور بتی مایا تھا کہ راجی بردان سائے نے کو لے کر بردان کی بتی نہ سنگ گئی آیا تیس لسم اتلو وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤهم ديهم دخل دوستان دخل زامن من اوزلی کے نگوڑے اب بقرہ کم ترشو تسکے چھنگا جنتیانی لیات کھل الجنہ اللہ من کانا ہودا نا نصارا دے پہ یو زد کنان خطا تسکے دستان دے دعویٰ دتا دعوی مراد دے دائے کئی پر درو گانے سے زد میں اچت کرے ماں زپات کرے اللہ استاب سے دعوی درو ہوا ہے بھلے اللہ زکی میں شاہ بلکہ اللہ پاک ہی چارے چوکاری پر توحید اور قرآن تاکہ آ مراد دے ظلم نشی کے رے پڑے کل کو قدر دار دار چکی رہی ہوئی کجور ہے کہ عرب تو ڈیر مشہور ہو کجور بیٹھے ہو پڑے اردو کی بول کر رہا ہوں ہوتا ہے کجور اور آل ادی کتاب ہے ادھر مثال ہے پیش کو یو مثال کا پتیل بل مثال کا نقیر بل مثال کا کتمیر بھائی اس چیز کے والے ادھر مثال پیش کر پتیل دائے اردو کی چوک کی اور نرے تاری اے پہ پتیل ہوئی باقی ان گئی اور نقیب داغے اردو کی پشا بنی اور تو گلی گئی داغ ان تک ایسا نقیر ہوئی اور کتمیر داغے نے جو نرے پوست کی چاہتے رہی ایسا کتمیر ہوئی بروڑ قرآن ہوئی جو پتیل ہو پر مانا مشترے پتیل سے تو کلے سے گو تب آنے وردے ہو مگے کا اور پر ایک نری نری خیری پہرا شی خان وہ جلا صرف تازہ نہیں ملی جلو خیر ہو گئی شی نرے نرے باتیں پھر پیدائشی کر دے تفتیل ہوئی دمڑا ذرا ظلم خدے بچانے کوئی کچھ دان کو بڑی پاکڑی بتاؤ ہی دبانے کا ہو گوڑا پتا ہے جو سرنگی دی جوڑی پر لابانی درو یا ترور مجان پخدے درو جوڑے اور پورے رہے اور کفا بھی ہی اس ممبینہ کافی رے دار دارو گم گنا کریم تاؤ سے بلا احترام مر گئے کرا تو فاجی داما دروخ سے رہے کار گنا دے اس سے بیا پخدائم جوڑائیں وہ ناروا کا مکی یوزکنا نکم یو لسم کباب دادو لسم کباب یب تنا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اگر مجان دی کلا غش مدارا گیر کے کلا نمبرے تھا غش مجان خدا کا حال ہو کئی شر اد زان پائنے کے یو پخدا درو جوڑی دی نمبر مجان تے ہو گورا دری فتری تو گورا دری عمل تو گورا الجب کے اور تاغوت جب اس تاغوت سے دے کے مختلف الفاظ یو خدا نقل اوچی جبت وے لکھی کی سحر تھا منتر تھا کوڑے منترے اور تاغوت وے لکھی کی شیطان تھا ندی سچر کے یوں نہیں نہ بل جب کے تاغوت یقین ساتھی دی پ منترو باندھنے ہو پ شیطان ماننے جی مانتا نا تاغوت کا ہند ہوئی یومین بل جب وہ تاغوت یقین کئی پولتا حیران من تریانو وہ تاغوت پکا ہنانو باننے دا کس لیے امال کئی کر نندر ملائشی کر بس کب اور کرے پکی سے اس پڑے نے سب منترے کوڑے شکری نے مکری نے میرا سے رات کری اور چمچی نے میرے ساتھ کری پائے بس کا پال اباسی کا ہند بھائی اور ابھی نہ میں رہتا ہوئی کجا بگڑ گئی خدا ہوگا تو رب پتہ رہے پلان کے کر لے نہیں پکا ہن بانے ایمان روڑے انہیں جو مل جائے گا باؤ کا کاہنانو تم آخری دس آتی دی پمن تڑو باندھے اور پکاہنانو تر پیانو باندھے دوہ مان دار جب تیل سنم تا گوت باہو تے شیطان تے جو سنم کے بدن نہ ننوتا اتی سر بے کلا خبرے کولے مشرکان چی کنا دیم کلا کلا چا تھا دکڑی او سو ہوئی لان کی قبر لپلان کے سے لرن اللہ سے و لرائی سے چی جوڑ تکڑا پخیرا لے اختے و لرائی سے دے و لرائی سے سارے مل منکلی کی جدا شیطانی شیطان دا کارو کی دیوی مالا قبر والا لاسرا قبر والا استان سے خبر دے دا درو قبر کری جو توشپت پنتوس کی ریلی کی خاص سارے مل منکی پھر رب اللہ ان کو سب کی اے کوئی کل صاحب دا قبر دی باروی جہاں بابا جگہ روانہ تھا ماؤلی تھا کل بھی راز ذالک راہ صلاح الدینی خسر ہو کہاں گرجے گا ولم یعلم انہ من الشیطان وان وزل بی من قال بی ذالک بے پوئی گی جدا کو شیطان نہ کر گئی دبا چاہو مشرکان طرف امدائی چل کہو بت کے بدن نہ نہ اور ندی سر بے خبر کو لے تعبیر میں والے کہ کار ہوئی اسی خا پسی نہ میں وجیا تھا یوگا رکھنا خبر ہے اثر اوکڑے کرامت نہ مانے لگتا وہ تاغو تو یوں میں انہیں بل جب توڑتا ہو تفسیر ابن جریر ہوئی جب تو تاغو چر اسمان لکل معظم بے عبادت من دون اللہ و طاعت نو خضوع من حجر نہ انسان نہ شیطان تام خبر ہے جب تاغوت ہر آغازی سوئی کہ خلق والے عبادت گئی تعظیم کئی تو آپ سنیں گئی کہ گٹئی کہ انسانی کہ شیطانی دیپائی عقیدہ سازی نمگر ملاجی عقیدہ دغ کچئی نشر کا عقیدہ ہی ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وہی دی د مشرکان پبارکیم للذین کفر بلام وہی د مشرکان پبارکیم دا مشرکان خو ہدایت والے دی در موحدین انہا پیدبار دل آرہے ہیں دا مکہ والے ہی چرتا دا نصیب و نل کتاب نمکلی نجان کیوں کرنا دی مکہ تتری ہوگا ناکتا مشرکان تے اس تفتاو کرے چھے مولئی تے افتاو کرنا ایسو مسئلے تک پوسو خان زبان قرآن ہوئی کہ نا بکپل کپڑا تو ہوئی کہ نا پاگل بکپل تر قرآن ہوا ہے گرجوان غلب معلوم کے پاگلا زبان کار سو ہے خدا منتا ہے ان کو دا دوکی لیا غیر دائرے کو روکڑی حاولا اغدا من اللذین آمنون سبیلا فتبو تولی کرا چستا کنا مسئلہ تپوسو دلتا خلق دی مشران دین پر خوتلے لے مشران تک انزل کئی مکہ و کعبہ پر خوتلے دا مدینے تک تلی دی دا حجون و نا دا عمرو نا دا توافون و نا دا زمزم نا محروم شئی دی اول جانب قطع سے خلق دی چی اگر دا مشران دین را چنکڑے لے مشران دین منی دا کعبہ خدمت ہم کئی دا زمزم ہم سکے و توافون ہم کئی من اہدا سبیلا فدی کے سو خطر ہے مشرک ملا پہ فتوہ نکلا وے ہاؤ لائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا فتوہ اکڑا تا سڑے چرا پلاد نکا دینی را چنکڑے رے دا چرا وسیلی منی چرا لاد چخیتے بم مسیلہ را پلان کے مسیلہ را دا کعبے خدمت دکھوں میں آجین دا خسرے رے کنا اللہ یہ اگر دینی مگڑی ملا کرا رضی خلے تو یا قلون رضی سو دا آغا کسان دی جو خدای پلانت کری دی آکم چا اللہ پلانت کی نبو میں اغلا رم مدد گا آرم یہ انہوں نے بل یبتر تاغو سے جیاد لسم خسلتوں یا قرون سواد لسم خسلتوں لا نوم اللہ پین لسم خسلت ہے ام لہم نصیب من الملکین فیزل دائے اتون الناس نقیرہم داچی مجان را پاسی حدی ہوئی مونگا جی سیاست کو گلے مونگا زان اسمبلے ترسو مونگا یا بادشاہی آسے لے مونگا اقتدار آسے لے کورسے آسے لے طالب خدا کورسے نظر گئی عام لہم نصیب من الملک آیا ددی سے ہی تشتر ہے بادشاہ نا دید سشی بادشاہ فیض اللہ ایتون الناس نقیرہم کب ددی پر لاس کے چرتا پاس صحیح را لنو خلق لوتیو دا جو چیز داغ دا کجور امرور نکی چکے بتی ہوئی نہیں نہیں خدر سے پاس صحیح ہوتا نہ ملائی گئی دا خدور بخیران نیز اللہ ایتون الناس النقیرہ کنی وہ را پاس کلو کے لپائے بے رتیانوں نے تو زکاة چیرمین جو کرے رہا چلا کون لور کوا ناغلی کلی اخپلا قدم نا کون لڑا اپنا پلان کیا کون اور اپنا کیا خود جان لو اللہ اتنا نا سے نصیرہ خلق کی کیا مختلف تھی وہ کم وقت دل کا نصیب من الملک اور کا تین چار اتنا اور تھے لا اتنا نا سے نصیرہ اس پار سم حسلت تھے ادارے لے بخیل لے ہم یا فدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی واللسم خصلت اخری دارے سے بس اخری خبر ہے دارا بلکہ دی حسد کی ذریعے کامل و خلق و سرام مومنان و سرام پائے مانے چل اللہ عزیل سے فضل ورکڑے رہے ہیں خدا مومنان لگت ترقی ورکران دی و سرا سب شور ہوگا ہم حسد جان دیا ہم یا سجون الناس اللہ ماتاہم اللہ من فضلین جبی والے جواب کی وہ والے حسد کے مرا اور بخدا اعتراض کریں بس یقیناً ورکڑ ہوں گا اولاد ابراہیم علیہ السلام کا کتاب ہوں پوئے کتاب یا پیغمبر یا ورکڑے ہوں گا گی اولاد تم بات سے لوئیم دیکھیں سمجھ کر دے مانا پا اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دیر خلق دی پیغمبران ہوں دی بادشان ہوں دی داغینا تا ستاجب نہ کوئیں داغے نہ حسد نہ کوائیں نو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوالے تاجب کہتے تو علیہ حسد کے رحمت اللہ ام یا سدون الناس آل ابراہیم کے خدائی کتاب نہ پیغمبر ہے اور کڑی جو بادشاہ عمر کڑی داؤد علیہ السلام نہ سلیمان علیہ السلام لا نشہ سب چاہے ناگی سراؤ کا کر چاہی سر نہ کہ دوسرا ہو لکھے حق پرست لو خدا اقتدار ور کو بادشاہی و قوت والا ور کو ور سر حق پرستی مر کر نہ پری بانے سب سے سواد دے لیکن فمن ہوں منامن دے بعض ددین آئے کہ مان دری پری فضل دال دان ماں تام داؤ کی لفظ ماں کی لیکن آئے خدا بھی زمین آ جائے قرآن مانی مان لری بازی مجھا نو باز دن مکڑی پورا دے جہنم دیر پارا اور تیار سے دا سورت پا کفا کفا روان دے تارب جہنم پورا سزائی تقریف و بشارت یقینا نا چی کفر کرے زمدہ ہے تنو دا نظام نمانی توحید والا نظام دا اسلام نظام نمانی زرد منبے ورو سیلو بورم کتے چوکو سلسی کوئی اوزل بہت سلسی نا ختم ہوشی کر اللہ ختمی کی نا کلما نزجت جلودم کلسی سر پوری شیدری سرمنی بدل بکم دل سرمنی غیر دائن نورے بلکی فتوالا دیر پارے چلی سچی عذاب در ہمیشہ یقینا اللہ زورا اور حکمت والا رہیم دا سرمنی سے کلس سر پوری شوئے نسرمن لبا صفت بیا بدل کی نبیا بے روغ کی بدلنا ان جلودا غیرہا غرائد تغییر صفتی لبا رہا ہوئے بلی سرمن سے بنا کرو نہ بلے نگاور کرے دغا سرمن نہ اخدہ بے بیا جوڑا کی بیا بولا عذاب ہوئے کی نبیا بے جوڑا ہی نبیا بے جوڑا ہی بشارت دارے آکتان چی مان رہا ہوئے لیا مالک کرے دنے توحید والے دیو پلے نظام صحیح بند روان دی عمل سوالات صحیح نظام مانے داخل پار دی سنت فلم ددی کار اللہ ہی سنت فلم بشارت زر دے داخل بے کم جنتن دائے شبئی کی لانے رائے والے ہمیشہ بے دی پائے کہ ہمیشہ دیلے ہی پائے کہ بھی بیانی پاسی ساتھ لے شئیم داخل و بدی لرا ذلن ذلیلن سوریتا کیا ہمیشہ سونے رہے ہیں ذلیل تاکید دپارے ذلیلن سمانا دائم و ذل ذلیل دا مانا چراغے سورے دائم لے رائے سورے ہمیشہ رہے ہیں سورے دا مانا کرنے چھے نور پکی لگی کو آتا سورے ہم دے پکی نہ نہ سورے کنائے لگا آرام ابدی نہ استراحت ابدی ہے وہ استراحت کے لگا ابدی نہ بڑی اول سب کے در بابو نے سردی کا بیان کر دے جہاں جو سورت کیا میں سدا یہ سل پنجے سے آپ کو رہے پر ایسا کہ نہ امور مسلحہ بہت بیانی رائی دا بادشاہ اور رائیت اور مابین کے در سے بات کر پا رہا دا حکم مشتمل پر در بابو مانے اول باب در دے دینا اشپک اوی آیت پورے اشپک اوی آیت بانے ختمی کی بات پر ایک اولا نے حکم دا بادشاہ درائی ادا الامانات اور حکم بلا دل اتپنزے سے آپ کے امانات احد کا ادا کے اور فیصلے تو قرآن و سنت پانی کا ہے دار بادشاہ اور قانون نے بیار پسی ترغیب بھی اطوات الامیر تنہ پنزو سیاد کی سردا کے امیر رعیت نے پکار دی کہ تابیداری دی گئی پائے بچے زجر منافقین ہوتا اتنا داغی پنجو قبائف کو بیانی اول دا مناسب آخل کو چاری گدب سے اول الامر و اطاعت نہ کرو لیکن صحیح ہو للم ہوئی داری بغیر ہوئی تو تعبت تابے داری کی غیر ترغیبات برقی اتباع رسول تھا سلور سے تکیے اگر ترغیب ذکر کی بشارتم لینا اس پہ تو اور یا کی ڈاکٹر مطابق لڑی تو اتباع رسول سرا ویم حکم نے تیاری رپار و کتاب یہ ہو جایت کے چپلے وسلے دان کروں سے مضبوط سے ایک لکش بخرے بلال کل جائے پائے کے مر بسی زجر مدائمین منافقین کا دو یاد رہے آیت کی چپائے کرے رسو رسو کی یا پریم حکم ہے قتال سلو آیت کی پیش کرے وہ قتال مقصد اصل کے نہیں بلکہ وہ مقاتل صفت پزان کے پیدا کول دی کہ دنیا پریک دے آخرت تو توجہ کے اور ایک بچے بتا دے لطن بانی وجہ داماول باغی جنتا جوائم باپ سے دو یانا یو نوی آیت پورے دے باپ سے زجر منافقین تو دو یانا داری تفصیلی اکتو قواعد کا ذکر گئی مختلف تیرسو دیا پنجن ادل تباد گئی قوائم نروس سے زیادہ ترغیب دے جہاد کا سلو رتیات کے اب دعوت توحید وہ اتیات کے ذکر کی کہ جہاد دے مسئلے پارا بتا رہے بے عمر کے حکم تباد من المنافقین عطا تیات کے منافقین مبارک اختلاف نہ تباہ دکے ذکر آفتام تو منافقین ہوں بھائی اتا کیا نہ آتیا نوی یو نوی ڈاکٹر ذکر جو فرق کو منافقین ہوئے تو بعض یا بھائی کہ قتال کرو کے بعض پر قتال میں کہ بریم بات کرے تو دونوں یہ اپنا آخرا پورے اوسر پنجو دے شاید پورے ماں کے واہ کام تیر کر برے احکام دے کے باقی اسپگ احکام درائی کا ذکر کئی برے ماں کے تیر سی سلورم بسی اجتناب دا قتل دا مومن سزان دا مومن دا قتل نہ بچ گئے پائے تکلیف جنوی درینی آیت کی پنجم مسئلہ تحقیق و من اسلم سوچ اسلام ظاہر کی نو تحقیق کا ہے سلور نئی آیت کی بیارے پسے ترغیب دے قتال تا بشارت مجاہدین تا پنجم نئی آیت کی پگم حکم سر ترغیب ہجرت کا ہونا یہ آیت کے ہجرت ترے خودری آئی تو تقریب چاہے ہجرت کی عقیلت بشارت بیاؤم حکم جرے آغا حکم تو سلاد پر سفر ہو جہاد کی یہ اصل یہ آیات نا مسافر ہو گیا تو جہاد فوقت کے تو خوف فوقت کے زمانزد طریقہ اس دشا تشریف و پجاز مانے پیش کی یہ اصل سلو رہا ہے آپ کی اتم حکم سرے فیصلہ پمان ضل اللہ بکوائے اور خائن خلق سی داری ڈلے بنا کوائے داغی سفارش کو ہم نے کہا ہے یہ اصل پنجایت نا زجر اصل وایت کی تقویب اخروی مخالفین رسول ہوتا پہچان رسول یہ اصل پنجل چار میم شاپ رسول دار مسوخ مخالفت کی بشیر کی طرح مشرقین اغب اصل سفارش کے ذکر کئی پائے کہ رد شرف دعا صدیق بلن کے خدا سر شریک جو رہی یہ اصل والے سیاد دائیں شیر کے فیضی کا یہ اصل اقل سیاد بشر کا تام دا سورت ذکر کی بازی بیا زیر بشارت دے اصل دیش کے معاہدین تا داور توحید ولی اللہ اسرائے اصل اسپگی سے آتو واقدار اللہ غیبدان آ رہے بیا نہم حکم سے رہے اس میں تاثے یہ اصل ہوئی اشتہار تھے 127 تنویر کے بما سبق احکام باندھے دار توحید دا بیا مقرر کی یہ اصل یہ دیرش یہ اصل دیرش کی بیا للہ للہ سر آخری آیات کی جواب دیا وہ ہم نے یہ اصل پنجو دیر سے آپ کی اعتراض جواب دی سکتری احکام کے سرے تک پلوان لحاظ کئی پری کے مالدار تو غریب لحاظ کی جائز دی قرآن سے نہ ناجائز دیں مداخلوں اور بابو نے مشتمل دی پڑے نہ ہو احکام ادی تاثر کی سیاسی احکام ہوئی مکے تدبیر منزل احکام دار سیاست مدنی احکام دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا اللہ تاسو ته حکم درکئی چور سوئے حقنا اہل داغیتا او کل چی فیصلے کوئے لخلق ترمن نو فیصلے کوئے بینصاف دب و حکم دی یا ملکم ان تو عبد الامانات و یا ملکم ان تحکم بلدل دائب سر لازم مجزون دی دیکھ رہا مخاطب چیزی سوک دی بعض کوئلی خطاب دے لولات المسلمین خاص طور اقتدار والوں کا خطاب دے اور اقتدار والوں امانتنا حل ترسوائیں زینداری سے کلا قانون چلوائیں تو قرآن و تو سنت پہ چلوائیں تحکم بالعدل عدل پر قرآن و سنت امل کے دخل کتاب و رسول سنت شائع کے جیم خبر جیم قوردار سے نہ آیت عام دے فی جمیع الناس ہر چار تک اقبل شان مناسب آیت شامل لے ہر سڑی سر یو امانت دے ہر سڑے شکل سے فیصلہ کی نال فیصلہ بلادل لازم نہ لیکن عام پتیسو مانے اولا خبر سیاسی امانات نمراد سے نہیں صرف پیسے امانت نہیں سیاست امانت کے رہے بلکہ مکسی یوم جمیع الامانات الواجب علی الانسان من حقوق اللہ علی عبادی و حقوق العباد امانت کن اور کے اہل تام حقوق ادا کے نگر بادشاہ تو کم نے اتنے وزیر جوڑا ہے اتنے قاضی جوڑا ہے مجسٹریٹ جوڑا ہے ڈپٹی جوڑا ہے آگا تھوڑی نے جوڑا ہو جتنے اہل نہ اہل خلق عمر مشران پڑی حدیث کی راجی اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة کلچ نہ اہل تا اقتدار اس پارے لشی نہ تو قیامت انتظار کر دیا حقوق واحد طور قربانی کر بندارے جنتا حکموں بلادل عادل انصاف کرے قرآن و سنت کرے عمل کی دفرے کتاب و سنت نبی قانون نافذ کے داخرت کو فریضرد اقتدار والوں یقیناً اللہ ڈیر خدا سے تاثر صحت در قید آئے ہیں اللہ ہی داواز کرے خواز دے پکار بری سی پیدر پاکستان یقیناً اللہ آر سوری عرض ہی یا ایھا الذین آمنوا داغور دے ارتباط کا پارا کل کی بادشاہ داسی سے امانات اہل طور گئی بادشاہ داسی سے دادل فیصلے گئی نام لکھ پکار دی فریض رعیت سرا اعتبار گاہی کا ددا کے امیر المومنین بغاوت بن گئے ایمان والوں تابیداری کرے دا اللہ اور تابیداری کرے دا رسول وہ اولی الامر منکم ولا امر والے استاد سنان اولی الامر منکم کے مفسرین دوارا معنی لکھی زحاق ویلی دی تفسیر قرطبی نقل کی جانا مجاہد نمو ابی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ اہل القرآن والعلم اہل الفقہ والدین الذین یعلمون الناس الدین اہل علم رسلی اہل علم اہل الاجتہاد مجتہدین علماء کے مراد دی چاہ کر علم دے فقہ دا اجتہاد دے حسن بصری ہوئی ہم العلماء ابو العلیم ہوئی جی ہم اہل العلم مشکل الاثار کے جو تہائی سلور سو اشپگ ہو یا کرانا کر لے مشکل الاثار پری کی مجتہدین و تاجداری مشتاق دوائم قول پری کو للمرین اغسد اقتدار والا بادشاہ نو مارا انجرانی دو مسلمانانو دائی تابداری مشتا دوار پر ایک داخل دی قرآن عام لفظ دیکھا دوار پر شامل کا لیکن جب تک فرق دے اللہ اور رسول سرے اتیو اتیو ویلے رہے ولی لمر سر اتیو نرے ویلے ولی ولی لمر کا مجتہدین دیو کا عمراء دی جدی تابداری تابداری مستقل نرا اطاعت مستقل نرے اطاعت زمنی رہے جدی اطاعت پر زمن اطاعت پخدہ پر رسول کے مشروط پر بائے اوپر جدید تابیداری کو پاو امور کی گئے لکر اولی لمر تابیداری عمرائشی پر سیاسی امور کے ہوگا چاہا سیاست بخد رسول خلاف نہیں گا دارین نمستحجن تابیداری پائے خبر کے چھے بخد رسول خلاف ننا جدید توات مستقل ننے پر اسلام کے ذکر کیوں وہ سر مستقل ننے رہے چاہا کیوں اولی لمر منکم تو ظاہر سرے بدا انکار کی جیو دل امر نہ مراد صرف و مراد وایا مفسرین دوارا قول علی کلی دوارا سیدی دو علماء تابیداری کریں دو مرام تابیداری کریں بلکہ مفسرین امام راضی چکو مراد ہے کہ وہ مراد شکن نوم بغیر دو علماء نہ نشی کہہ رہے جاہل امیر کو منگا نہ منگا بیا اهل العلم والفقه شو لفه کنه داغه توات پکې داغه په توات تماموره پاک دیوے کی دیائے اوپر قول دیوے مرزان قادیانان ہوئی کہ پاک دور کے دول الامر مطلقاً تابیداری شرط دے اگر کا انگریز بھی خان دائیت دا انگریز پہ تابیدارے کے پیش کرو کہ دا زمان اول الامر بھی چاہے فراد کو نے چاہ تفریض و بدا سے مخلوق دے چاہے دول الامر دو لماؤ دو مراؤ دو سراد تابیداری نشتا اچھائے دو ہر علی لمر تابیداری بکے مرزائی پہا قرآن جواب کرے منکم آو علی لمر چستاس نوی مسلمانی کرے مسلمان یو شکر منکم نانگریز یہودی دہری کافر بدی داخ مین کم نہیں کرنا اگر اسی شہر میر دے خطاب کرا میں نے کفرن بواہن حدیث کرا جی دامیر تابیداری بتائے داغت حکم خلاف اور جیون کے تراغے شوی نے تا کو کفر بوا بے عمارت کو مانا بے تو بغاوت مین کم لفظ ہوئے لو بل الامر کے الاسلام اہدی الامر سمن امر اللہ اور رسول اغا علماء حقا میران چاہی سر دفتہ رسول قانون نے اولی الامر من کو مستعطو نبی داری تابداری کو آئے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْن فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَالرَّسُولِهِ پس اساس اختلاف پیدا کے پس اس چیز کے نزا سل کے راہ کر اسے ہر کرے اور قبر زان کرا چاہ گی جگڑ تجو اچھی کر نتیش کہتا سارا کا خدا کتاب اور رسول سنت تا کئی مان لڑے پالنا ہو پر حضر اس کا نہیں پین تنازع تم فی شئین تناظر آلا پر تسیس کے نو فردو اللہ اور رسول بیم دے پر ہوئے چھتا اللہ لم رو تابداری خوشتا نئے خوشتا تابداری تو لیکن دا خدا رسول نے خلاف تابداری خون نہیں کرنا دلتا نواب صدیق حسن خان لکلی اور غیر مقلدوں میں چفین تنازعاتم خطاب دے مجتہدین تا عام خلق تن نے اولے عام سڑے ردو اللہ اور رسول کو لیش عام سڑے کتاب سنت بانی سب ہوئی غیر ملی کی فین تنازعاتم فی شئن مجتہدینوں کو رنے کے اختلاف را رہے عمراء مجتہدینوں علماء مجتہدینوں یو مسئلہ کے اختلاف راشی یو ہی دا جیسے بلوینا یو ہی باطل لے بلے ننے نکتے شکے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ تا اگر ایسی کم قول دا کم مستحب دا قرآن و سنت سر مطابق دے آب صحیح گا دا رب ابھی کو لیشی کتاب ابھی ترے دا ولی کلی دا سی اگر سے فی نفسی عام خبرم دے چار سو سے جگڑ کی تحسیس کے نظر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ باندھ لے فیصلہ کئی کنا کچھ کل نہ کوئی نو فیصلہ چال اڑی بولے لمر لبڑی کرے شکم پر کتاب و سنت ہوئے گی مستعد لبڑی کر داوی ساتھ دے ایمان تقاضا رہا ان کن تم تمہیں بلا جو ملا ہے ابن کثیر دا دلیل پریمانی چمل لم یتحاکم فی محل نزاع الى الکتاب والسنہ فلیس مومنا باللہ سوچی فیصلہ کتاب و سنت بانی نگنی فحالت دا جگرہ کی دا فیدین نہیں دا مومن ہننے ذالک خیر و احسن تاویلا، ذالک خیر دا پیش کول کتاب اللہ سنت رسول اللہ تا دا غور کار دے جگڑے نا او خان جام والے جگڑے پلے داخل ہے فیصلہ ہوتا ہے واسن تائیدن دلیا خبت پم دے سی ارم پر لذین یظنون، زجر سے اس منافقین ہوتا ولی رب ستائے چاہ مناسب دی چھ اولی لمرو چھ من کم علی داغی نب بغاوت پی عمرائے عدد دی کنا داغی تابداری نکی دائی نب باغیان دی دائی حکم نمانی بلکہ حکم دا تاغوت منی دا مناسب دی کنا حکم ہوشے چھے تو اسے وہ پاہ دن پانے فیصلے کا ہے حکم ہوشے چھے فرد اللہ و رسول اس کم خلق چی ارد اللہ تاغوت فو منافقن دربت دے منافقان کون دا بسی واقعات بکی مفسرین منافق و یہودیوں دوارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے و فیصلہ روڑا اغول اکڑا فیصلہ یہودی رہ بارا بار کی لڑا دے منافق دا خدا نمن ولی نمن بلتی اگر خدا خنرا انصاف نے دے زچی لڑ شو بل زیادہ لڑ شو منافق زور کا چکاب دے نشرف زم یو مولا رے تا تو یو مولا رے یہودی تا رے اغل بزدوخا یہ اسی کا پتہ ہو چاہ جم کے مجھا رہے خدے آرام کو اور دیکھیں وہ نہل نزوخا ٹھیک دے سے نزیر نہ دے داغا آنا مانے نزا یا پن صاحب رب لڑ سو دار تمہار کوئی مل دے وہاں کا تہواز کو کرائے شباب اگر آ رہے یہ اسی اور پہ داد رسول فیصلہ نے مہینے میں تالے راوڑے دا اگر یہ ٹھیک تو آؤ نالر پورا روڑا نو دے قتل کر دے غمیش اولی سری کبر دا پا مخیو کر اوکو مر دے دی بیا جگری شورو کرے او گوڑا دا تو مر جاتے کرے ظلم کرے اتا گوڑا سرے ہو جلے اللہ فرمائے لے نگو رہا خلقو تا چھ باطل دائے کہیں یہ زمون اسی دعوی حقیقت اسی سنی زام اکثر دے دعوی باطل کے مستعملی ایمان نوڑے دی پائے کتاب چتا تنازل شوئے پائے جستانا مخینا دل شویم پھر آتل لگی چی فیصلی دو اسی تاغوت تا حال دارے دی تا حکم شیرے چی انکار دے کئی دا تاغوت نا ایئے پرو گئے تاغوت وقت ایمانی منکرے در دا تاغوت پو واقعے کن سو اغمولاو یہودی تو قرآن سنت خلاف ملائشی کا نا اگر تاغوت ابن کثیر ہوئی تاغوت نمرا دے کہ ما سوال کتاب و سنت دا قرآن و سنت نہ سوا سب باطل قانون چی لکدا دا انگریز قانون نہ پاکستان قانون دائے دخل خدا جی بھونگا مومنانیو ارادہ دائی چی فیصلے تاغوت تورین نپاس کے حاکم تو آغوت تے ہاں دارے دیتا مرو چھے کفر بدت تاغوت کوئے تاغوت بنمانے دا غیر اللہ قانون بنمانے کتاب و سنت نا خلاف دشے بنمانے اور دی ایک ہی کو منافقان بھی کہتے اور غالی شیطان چھے گمراہ کی دی لرب پا گمراہے لرے ہیں دار منافقان و قبائح یو دے یا زمونہ دعوی باطل اکول چی زمان میں نم ویم دے یا تحاکمونے لطاغوت تواغوت تر دے سری اوڑل درین دارے چاہیں زلوم دلالن بایدہ زواد دے پل لگے گمرائے سر گمرائے کلے چیزی تولی شل راشی آگے تشی اللہ نازل کرے اور رسول اللہ راشی ہم جس جگہ رسو کا نہ راجہ قرآن مانے فیصلہ ہو کے راجہ کے رسول تلا رسو اگر یہ ہوجی اور کرے داعش اور تو شکانا انہیں تمنا فکان چاغا اڑیستان اوڑے دل سدنان کا سدودا چار فیصلے نہ مکڑے نہ منافقین ان منافقین بچے ہوئے دلورم قباحت منافق وہی دیتا چتو پہ قرآن سنت لراشا دینا دا مکڑے پکائے فیضا صابت مصیبت لما قدمت ایدیہم سبق ہی کیف یحتالون انتظام مان سبق ہی لددی کلشور فیدی تازاب دخدہ لطرفنا ددی دا ملون پوجان قدمت ایدیہم شددی لا سنو مقلی بلی دائے دوجنہ تازاب راشین سہی لبکی دی تعلیم سب طریقوں کا رشتہ نشتا لکھتا عذاب و لرا گئے سداد کے عمر ہو لگے دو گئے قتل کرتے تم جاؤ کا یحلفون باللہ نہ تم جاؤ کا تو ساتھ اف دے یا بڑے افواپت بنے عطف دے مراد پڑے کہ تحویل شان ہے بت شان سن بھی حال کل شور سیدھی تا مصیبت دلی رام اندو جو گیا تالا راجی قسم نہ پر درو گوانے کئی کوشش نہ کئی دفتے جب تازاب کے رائے کی ندی کے نابت نہیں بلکہ پتھرو قسم نہ کہی چی بلا نردنا الا احسانا و توفیقا قسم پر اللہ نو کن نے خوف سے پڑے الا احسانا مگر نیکی کو اللہ جوڑا کول مانا ہوں گا کہ عمر کا فیصلہ ہو رکھا ہوں گا کام اب تب اسی ارے جو چارے اسی چر تک جو تن اروسی احسان اسی دنی کی اسی ددی ازر دے غلط دیتا ازرے لنگ ہوئی غلط ازر جب پیغمبر پر فیصلہ کہ احسان اور توفیق نشتا شداغن ہم کرے اور دپل پر فیصلہ کوئی احسان اور توفیق نہیں دادی پنجم قسلت پر منافق یا لکھوں سدی دپل چا پر فیصلہ کی ہوئی دے کے احسان دے نیکی دا توفیق ہم دے کے جوڑا پہ دے مسلمانانو توفیق نمبر آج جوڑا داخل بھی جل عالم نے پائے بزرگ کے دن نہیں جدید نے فاق نفد خبر بھائی اللہ کو مخ کے نارا پار جنگ احراب کے کار مخت تعلق اثر متا تھا احراب سے دائن تعلق کا تصور دوستان متا طور مناسب میں مخ رہا ہوں مخ رہا اور دیکھتے نہیں کہ ایسے پریگ رہا بلکہ یہ آئے گم دیتن سے فلم کا من قواعد نے پاک نام وائدی تجدید نفسوں مبارکین وینا مؤثرہ جدید نفس مبارک یا فی انفسین دریب مجلس سنو جی قولا بلیغا خبر اثرنا کا بلیغا کلام توئی یب لوگوں بے بار تھی الا کن ہی ما فی قلبی ذرا حقیقت ہے اور تعلق و کرم متا تھا واضح و تقوا نصیحت طور وبان سنان میں رسول اللہ پاک اذن اللہ لو جزر نبی تخلیفات تھی پتر سے سواد سن اللہ اور رسول منہ بنے لے گلے رسول مگر دے پارا سلاوت آبیداری دوشی دا اللہ پا حکم رسول پا قبل مطانر رسول دا اللہ پا اذن مطار دائی سکنوی چی رسول ام دقل شریک رے تیتوار نا رسول مطوائے مستقلن رے اخن بیزن اللہ رسول مان دا رسول تاسو لگے اثر لے گلو سیدو خبر ہے بمانے تاسو لگے نا بچہ تا فیصلے ہو رہا ہے ولو انہم میں ظلمو انفسہم کچر دغا منافقان مدینہ کلے چی پزانی ظلموں کو چی فیصلے تو آبو تورا دی بیا تا تراغلے بخنے دا لانت طلب کرے او بخنے طلب کرے دید پار رسول خاما خادی با مندر اللہ لرسو با قبل ان کے مہربان دا کار کدی کرے نا خبو دا دیو نکڑل دا دی بیان دا رسول مجلس نرات دل استفار نہ ہوتا مگر دارایت سے بعض خلق آیت کی تعلیم پیدا کرے ہدایتوں کو مان دے جس کو فضان کے ظلم کی نبی قبر لڑکی نبی اور لبخنا والی تم چی انسان دا پارا ناممکن اور غریب تائید کی دعات سلیہ کا روایت پیش کی چند اچھی تیسات لوگ خلق کا اغا تعلیم اور مریدان باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر فیضان اگر جاؤ نو دا قبر نو اللہ آواز نا گئی سزر تب بخلی سے اگر آپ تجی روایت تھے بعض کتابوں میں لکھ لے رہے ہیں مشہور کتاب نہ ہو تو لمن جتنا آئے بھی کرے دیپایا والا اور پیپل کتاب کو بھی کرے مارے سوارے کیا بھی کرے بڑے وہ جو آپ پکار دیا ہو بڑے آیت کے عموم سر نہ بڑے مشترے کے زمائر دی پر تفصیص دلالت کے بند وجر تفتیش دارے سے صحابہ کرام پدی آیت بانی پدغ طریقہ پس تو پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کرے دا دلیل دے تفتیش دا تفصیل پیش کرے رسپار ملمن کی وقت اور پر ہویا صفحہ کے دا تفصیل آپ پیش کرے دار آفتن اس طرح آنے دے لکی لم یکن احد منہم من الصحابہ قط یاتی الی قبری ویقول یا رسول اللہ فارتک اللہ قضا فلتغلنی یو صحابی دا سیدنی کری جد نبی قبر ذرابلی ورسی یا رسول اللہ مالا کار کرے مالا بخنا ہوگا شاکری دا لم یفل احد منہم البتتا دین دانا قلب اس پر صحابہ دا دلیل پر بنی جدا آیت دائی بنیبان مختص ہو وہ منافقینوں پورے اور پجوند نبی پورے نزد آخر کی جاوی ولو کان حقا لتبقون ایلے علما و عملا و ارشادا و نصیتا کدا تائید عام حق ہے لا خلق کوئی جنن آیا دام ہے او سم سب قبر کرنا بیلے دعا کو دے لگوائے کدا حق ہے صحابہ و زمن مخی کرے ہر کلی چاہیی نرے کرے ولا یجوز احداث التاویل فی آیت و سنت لم یکن لہ فی السلف ولا رفوع داسی پیو آیت کی یا حدیث کی تاویل کول چر سلف ہو تو زمانے کے لیے نہ اس کی جندری تاکہ تائل رہے کل غلط کار بلکہ وہی ولم یقل مسلمون یو مسلمان دانی جو ہے چکم سرے پزان زنم کی پس کا موت نبی سلام نہ نائیہ سب الہ قبری وہ ایسے لیے سفر لہو قبر تہی لرشی انتر دعا کی اسے مسیح کوئی دو بریو خدا جواب حکایت آتا بھی مدارک وغیرہ تا پکیرہ تیرہ سر پیش کرے دادی جواب اوپر آج مدارک پسی اور اندو پشان میں لگنا ہم کی لگے گی سفان بغیر حدیث سند ذکر کرے پورا خبر دنجی طور گزار کا پسر بان خبر واشوری یا رسول اللہ تم تاسلم حکم جاؤ ماں بدان ظلم کرے تاز راغل مال پکنا واڑے بنو دیا من القبر انه قد غفر لك اواز وقعوا في سبق والجواب جواب دار جن هذا خبر منكر موزون واثر مختلف مضمون دا خبر دے منکر دے موضوعی دے اثر دے کیا جان نے جو کرے رہے لا اسم الاعتماد والے ولا اسم المشوری لے اسناد ظلمات بنواز وفو قبازن سند خود تیری تیری دیگر ہے تمرائی جب کے مطلوب ان کا کام مطلوب دے کذاب دے محدثین اقوال کی تشکری پر تفصیل کر سب سے حدیث سے بھی حدیث نہیں لکھا اور یہ جو مدارک کی نکلے یار اکیل کرو لکھ کتابوں میں بار سے رہی اکیل اکیل سڑا مطلب ادائی سے تیزان نے تحقیق کا ہوگا خبر پہ چندے خوندار پہ چندوں کی ناکام شروع کار مفصل نکلی ہوا ہے منگا سنت نے خبر چوپان کی راگیر دن دانم آدمی سے رسول خبر تو تم کا بابت مالا پکنا والا طالب واری دشپاک ہے وہ تو خبر خبر پالا لو پری دن نہ بن کرے اور سال قدم کرے فلا رب لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دام رب پائے لا سی لا قسم تر لا روی دیکھ سلم دا یہ چیز مراد یہ سڑے بھی دا سیدت تو ہے لا نا نا نا دیرے کی دامان اللہ سلم رکم آئے کمون نہ خبر آ کہ سنگ سے رضی گمان نے کی ہوئی ایسے مننا آیا خیر دیکھ کے رسول خبر نہ مانی فیصلے پہ نہ لا آتا سے نہ قسم دے تا پر پانی نشیم و مینان کے رے دی بڑے سے پتا وہ فیصلے کے باغے ان خط کی جنری بنیاد کی پیدائش کی سجرا اختلاف ہوئی تشاجر مشاجرہ کو صحابہ جگڑ فرائی کی فیل کرے نا پتا پانی کا فیصلہ گئی سنی نا ہفتہ پسند بگی نا خرچوں یہ سردار بین سر یا نمونی پپل جنو کے خفقان دائے فیل کرے نا کی تاکڑی پکی بم نا پریم دارے سے قبل ہی بات بالکل پکبل ہو لو ہمیشہ قبل قرآن پریشر کلر گولی دے ایمان نہ پارا یو دانے سے تمہیں اختلافات پیدا سے جھگڑ ارا لی سنت فیصلے گئے حقیم قرآن و سنت بن کل کل پائے کھڑے مجبوراً فیصلے ہوگی پسلے کی خپائی سوئم سر کیا کرا لگا سننا پسلے کے وہ خپا نہیں خوشحال ہے پریم بھائی سڑے سر کا پیو خبر ہے کہ شریعت والے فیصلے کی گٹ ہی بنو روکے نہ سر کو لگا سلیم تسلیم ہمیں سب تسلیم کی یاد الے وہ مومن دو جنا روح مانی روایت ذکر کریں جا فرستاد قال لو ان قومنا عبد الله وقاموا صلاه واقاموا الزكاه يو قومي دخل ايوا يسنا كي منجنا كي زكاتنا وردي روجيني زي حج كي دبيت الله لكن ثم قالوا لشين صناه رسول الله اللہ سنا خلاف ما سنا یو کار رسول اللہ کی ابھی یار دبی خلاف ہو جائے نہ کہو طے ہو جائے کہو اور وہ جدو جیارتیں ہر جن یا فضل کی د نبی پسنت بان خپئی پکان لکان مشرقین کدا کی میں دے کر وہ مشرقان لائے تب حکم کرے اور آئے تھے لطف ہو گیا ولانا ختم نہ رہی میں نے خدان خطکوں کیا ہم گزر پڑی بولے دینے کی ایک چبان کا کہوں گا فرقے بجی بانی جو اجنے زاننا یا اسے تو کورو نہ پل نہ پتا بے دار ہے دن نبی کے ہم ربتا ہے کیا خطرے لیلی لائے نہیں سے زان قتل کا یا اسے کتا سبانی سے کتا فرض لالا کہ دن نبی پر سنت کے قرآن و سنت پر قانون کے زان بقتل ہے میدان تبو دے دکلی نبو دے دمکلو نا سورن نبو دے نہ کار نرم اگر لگ کسان ہونا جی بے دقل تیار دی مناسب جا ولب سری مومنان مخلصان ولانا فالو مایو جنوی کبھی کرایا شری کسن نصیحت کی قرآن و سنت مانے فیصلہ نصیحت کرے من تحکیم کتاب ہو سننا کام کا دل ہو رہا شد تصویر تن اور فصل کروں گا تو جھون گئی دو کے مندی دور کے گپل طرف نہ جلنے ہم مت لکڑے دی پسرا کے مستقیم مانے اور کتاب و سنت مانے کے فیصلہ ہو کی کیا مدارے سلور نتیجے ہوئے یہ ہوتے خیر اللہ ہوں بلا شرط تصویتن بلا جرا نظیمن بل صراط مستقیما ومن یطع اللہ و رسول داخل ججون اور چلا چاہتا ہے کہ تو آپ کا اللہ اور رسول پر ہے اس بشارت پر کے یہ تو آپ بان کل آئے قانون داران دے چرچ اللہ و رسول چاہے تاری داری کو لدا اللہ اور رسول تو کتان و مرکری چاہے کتان فرج اللہ انعام کرے پائی پیغمبرانی صدیقین شہدائے صالحین اور خدی دا کتان رفی خن پہ بار نمر کر کیا آئی داغی سر مر کر کیا کر رسول داخ فضل دے دا اللہ طرف نہ ہو پورا اللہ تعالی عالم کفا باللہ علیما درگ اللہ رسول تارے سے نولائے کمان لذینا نم اللہ والے ماں کی مائیت کا مراد وہ مائیت مراد مائیت بعد الموت یو مائیت مائیت بال میں برزخ کی یو مائیت پہ جنت کی سب کی دنیا کی دخلے رسولتا دے دیو پہ برزخ کی روح بدچا کری بلائے کا مان لگی نا نم اللہ علیہ روح پیدا ہے کا کام کرے بھائی بمنیت کے لیے ذہن داما امان پہ جنت کی بدازی کرے روح دامانا بخاری حدیث نہ معلوم ہے جواب حضرت آئے سر زنانا فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شکوا و لذی قوب زدی وکم مرد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کے دو اخذتو بخطا شدیدتو دیر سخت ٹکڑے کرا ٹکڑے ٹکڑے گا تو سمے تو یقول مال لذینا نم اللہ علیہ من النبیین ماں کے نوارے بے چلا ہے تیرے مال لذینا نم اللہ علیہ من تو پالیم تو انہوں کو یہ رہا آئیسا اس دفعہ سم شدل اختیار اور کرے شہرے چفتا دنیا زن نور پاک دے ہوگا نبل خواہ دے اگر اس دفعہ خواہ دے زمان لذینا تو زم زمان روح حد تک ہو دے یہودا تو مشرانوں کا ہے مرگر کیا تھا یا جنت کے مرگر کیا مار مرگر کیا پار اس کرے جو حسن ہوں لائے کر رفیقا نے اور پتی ویلی دا کتان خیفتا جی پا مرگر کیا جی خو مرگر کیا یا بکی اعتراض ہو تو گورا نبی صدیق شہداء و صالحین دن چک مرتبے والا خلق ہے ایو سرے دفتے رسول تو آپ کی اس قطع مرتبے والا رہے بے عزیز در سنگا پہ جنت کیا ہو جائے سنو ذالک الفضل من اللہ دا دفتہ خزن دے بے عزیز اور رکھو عزت آخرت کی وہ کفا باللہ علیما, کفا کفا ہے رب, کفا باللہ حسیبا, کفا باللہ وکیلا ولیا, وہ کفا باللہ نصیرا, وہ کفا باللہ علیما. نبین و صدیقین سودا سالین کبری, نبین خوان بیاد دی صدیقین و سودا سالین پریوارا سری صحابہ دار صحابہ اکرام لیدرے یو تفصیل دار جین دار سے نبیین اور صدیقین سودا سالین سلو والا یو سے درام کیا صفت کی دیتا آپ کو صفت الگ صفت ہوئی ندیان کی ندا صدیقین ان دیدا سوتام دی اور دس والے دین ان لفظ کوائی خدا روس کے نبیا اور تاثیر ہے سلدا جی میں فلدا اور رسول دادا خدا رسول تو آتے شروع کے زمانے کے ہو کر ندے صالحین کی شکا نسن گئے سکے بر سوالین سر پپل سوال ہے پپل صدیق پپل سوتا معلوم سے سیدھے نے مراد دی سلف مکنی مکنی سوکھ دیا انبیاء علیہ السلام اور صدیقین صدیقین داتی لگا ابو بکر صدیق اور مریم صدیقہ ابو بکر صدیق پر امت کے مریم صدیقہ سے امہ صدیقہ اگر صاحب اور درجہ خوشہ تو درجہ صاحب اور بے پنبی پچھے لگو لے رکھا وہ سوتا اور بس بڑا درجہ لگو لے سوتا سے شہیدانی سوتا کے رادرے کسان راج عمر و عثمان و علی ندرے اور شہیدان تو صدیق نے مروس نہیں کر شہید تبادہ کو بھی چمک کے صدیق کو بھی جانے نہ ندیوں پہ شہید پمین کی صدیق دے یہ ابو بکر پچے نہیں اب امت اخباری وہ صالحین سے بھی عام اور صحابہ عام صحابہ کرام تھے صالحین سب سے اللہ رسول تاتے نے نصیبہ گدائے کسان صرف مجلس کی جو بھی جنت کے ہوئی صرف ملاقات نہ کہ سیل بکے الذین صدیقین و شہداء و صالحین یا مائل نبیین فقل صدیقین انہوں کان صدیقا نبیا قرآن کی صدیق کا نبی پر صفت کس تک قرآن کی شہید کا نبی پر صفت کس تک یہ نا بکالا حولہ شہیدہ صالح کا نبی پر صفت کس تک کانا تاپا تاپلین امین عبادنا صالحین دادری والے بدل سے غمبران بیب ماندائی تقدی رسول مرتی چی بیب مرگری دسی غمبران سلام پیغمبران دا صدیقین دی دا شہدان دی دا صالحین دی دتا غلا مرزا غلا محمد را دے وزم نبی محمد کو لی گئے سنگا نبی اگر نبوت ختم نہ رہے نبوت جاری رہے دریات نہ ثابت ہے طریقہ نے اس بات ادارے سے مائے ویلے نے ماؤ اشتراک ہوا سب دفعہ چار چار اللہ رسول تاب داری کولا کولا کولا ندے مر گری سی پر سیفت کی دائے کسان کرے چھ خدے بے نام کرے بے چاہتے ہم برانی دے دان بیاو سرا پر سیفت کی شریک شرم ندے نبی سرا پر سیفت دا نبوت کی شریک نبوت جاری شکی گئی نبوت جاری ہوئی اولائے کمان نزین آنم اللہ علیہم دم آنا مراد اشتراک کا وصف ہوا دان میں زائی مانا پیش کروں مور دے دا مہابا دفع سے مانا کہے ہوئے آؤ کر میں صحابہ کرام دا نبی چری منے ہوئے آؤ میں پیغمبران جی یہ نہ ہو تابل میں قرآن کے ویلی محمد رسول اللہ والذین معہو شدہ علی الکفار والذین معہو زیادہ مانا ہوتا آج اکان سے جدی نبی سرا پر سالت کی پمر پیغمبر ہے کہ تول مرگری دی تول پیغمبران دی صحابہ غلط بڑے اولائے کمان لذین آنم اللہ علیہم دا مارے مقتل ویلے دیر مانو باندر آج دا دیر کر مرگر پیار پارے بلم دائے شرے کتاوے مائیت دا شرکت طور تب کپار نے دا نبی سرگان پر سبت کی شریعہ ہے دا روس پر خلق کی وہ شواتا کرم جان شریعہ کرتے ہیں نبی طرف صفات نبوت کی شریکی وہ شہید کرم پر شہادت کی شریک نے زدان مر کر وہ ٹٹائے کہ مر نہ شہید جو ٹٹائے مرزا بنا محمد منظر ہو نا جس طرح ماسل سے مجبور آئی اور صحیح استاف سے نبی گور پر ٹٹائے کہ مر نہ خپش اور صحیح شاپا نے آپ ہی دئی اچھے بدلے نے خپشی ماتا ہے گور اگر استاف کو خلے تمام لگو ہی کر بے دبی گئی میں نہ بے دبی نے کر خودی کو خبر نہ پوچھی میں ٹچی تھا اس کو کہا ہے پنجاب ہے ایک بار کہ سزا ہے جب تم ایسا کم جائے کہ کہا ہے بیت الخلا کی کوئی کر نہ میں آگا تھال بانے مرو کر ہم آؤ تو خبر ہم حضہ بکرا تو دستوں مرو ہے آؤ میں کم جائے کون میں ٹٹائی کے میں خبر ہے ٹھیک ہے ٹٹائی کو مر نہیں اسی طرح بانے پتہ لگ وہ خبر اللہ پگول پکا دی اور بیت کا خبر ہم پکا دی شہید کا کہنا آیا شہیدان کرا مر کرے کا پکا دی زر میں بہت اللہ سے شہر بل منگتا گورم تقریب کے تام نے بھائی مدعا خاص کا اور دلیل دام نے مدعا تادان ہے جسے نے بیم کرا اور دلیل دار جو کرے نبوت جاری رہے جاری میں استاد تب کی جانے بھی کیا پھر اپن نبوت کو دلیل پیش کے کرنا وہ کفا اللہ علیما یا الذین آمنوا دعوام قانون بادشاہ حکومت قائم سے پمل کے تو قرآن و سنت قانون قائم سے خلق دانی تادیشن کشن اور سراش جہاد کا تیار سے ہے ایمان والا خدو حضرت ان پہ سامان کا بچاؤ پن خدو حضرت سامان رقبل بچاؤ ان پہ نیب سمانا تیار ایک ہے تیار جان کر تعداد دے بار محیط بھائی انوائے مائے تمد نہیں لے لکھا لگی ہر قسم زمانے کی جکم قسم اخباری دو زمانے کی راشن کوپ دیں جرجو ندی ٹوپی دس دن تیار کیا دان تیار دمک کے تیار کیا جہاد کن کیا ہو سکا پن پھر تو بات پھر جمیا او تو تنیا دپار دے شب دپار نہیں ازے تاخو جا جدا ڈلے ڈلے کل کے فرض کفائی یا ازے تو پیو جائے کل کے فرض دامانی کل فرض کفائی نے ڈلے ڈلے بجائے لگ لگ بجائے صبح تین جمل صبح کم نہ صبح جماعت کبھی پیسے کل کے فرض تول پیو جوانے جائے خدان ہمک کے تیار کے بادشاہ پکار دی جمل کے لیے فوجی نظام جوڑ کی دا فوجی نظام سے تیار بھی کی دماغ کے نام اس کی کے عمر پچیس ہزار منافق کو پارسی کروانے کے یقیناً بارش صاحب نام پر دعوی باندھنے والا طالب علم منکو میں گر صاحب کا خطاب ہے ہزاروں سے سڑے آدمی دا مناسب ہے مناسب دان کو مومنان کی شماری کا نم سکے منکو میں دے لئے بس سے انا رست رست کی تپتے ایسے دان پس تپلے راکا ہی کش کش کئی ناستی نپاسی زرم اعلان سے فن کی رو دے ناستے دست ناست پہ انتظار بس مرجری کے لاس دیکھ کے ناس پاس ناس پاس نکور سی سال سال کا مصیبت بخود بلا خبر سے دے چال اب کر چرے ہلاک چرے بم سے راگل رے شہیدان سی مرشول ٹیبل کا شکریہ بازی ہوئی غیر بما انعام کرو شکل زو سرنو مانگر اگر خوشی یہ خان شکر الحمدللہ ہوئی پاگل نے گورا پدی بانے دے تدے انعام ہوئی پدا نم اللہ علیہ غضب دے نام اکور سیتا اس کا فضل دان طرف نام گٹم کی جمال غنیمت ماچلی ملکم فتح کی انعام ماچلی گی بے پتے نہ ہو دیکھ خبر سے بے قول انکا لم تکم بینکم و بین موعدام خام خاتے وئی بے قول انکا مقولہ ہی سنا عام فکری ہوئی مقولہ قرآیا لیتنی نے اے ارمان کی ذرے دری سرے ہو زین زب ہم کامیاں سوئے بلوے کامیاں وئیم دا خبر دے ہو لیتے کان لم تکم بینکم و بین موعدتن گویا کہ نوازتا کو تدف ما بین کی سدوستانہ بری اللہ خودی سرا تعلق نہ رائے بیالا مکہ کر لگے دام ازے سرو لگاؤں چن میں کم لمن لگا پڑتے انہا کال لم تکم بینکم و بین موعدتن غجم لم تریدہ ایا لے تنی لے کلن سرو لگے دار سے نہ تمرا مکی رست مزہ تھوڑے اور مقولہ کر کانم تکنم دد مقولہ لیکن دان غائب کرے بے نہو پذے بینی پذے بے نہو ہے اور در دو قسم ہے یو کولے وے کا کتم مقام یو کولے وے پذ رکھے مقام خود دارے ہوئی گویا نو پمین زما پمین ساسو کے دوستانا اور زستا ہے سوچنے ان سے مالا بج درا کہتا ہے زم ساسو مر گئے ہیں دائر کی بہت دار ہوئی اب تو جو چھوئی ارمان میں سے جور سرائے کان تک کنجل کی خود کنجل کی جولے نبتا سمان سے گلتے رہے گا دامنا سے سرائی دنیا پر مقصد یاد دلی بل یقاتل فی سبیل اللہ الذین ینشرون الحیات الدنیا بالآخرہ دعوت ریم قانون دیتا قانون القتال ہوئی ہمانا بصفت المقاتلین قتال قانون نہ لگاؤ حکم حکم قانون دے کتائے بادشاہ لپکار دی چپمل کے رئی داسی مجاہدین پیرا کی جلدین شروع الحیات پر دنیا بلا کر جہاد تپار داس تھوڑی غلطی کا بھی اب تھوڑے جہاد کا مت ہوگا بس کے تان لکی اللہ پلا کے ہاں کا سان چاہے کرتے جن دنیا پاس رکھ پانے یہ شروع نہ ابرونا مراد تھی قربان کی دنیا نہ پکار پکا خرچ کرتی خرچ ہوتی دنیا نے خراب ہوتی خراب ہوئی تھی کن دنیا پریخو دادا خرچ دپار دا سے کسان دی جہاد لڑکی میں نے دس مجاہدین پیدا کیا امام کرتے ہوئے امبر مان لو پیوشا علیہ السلام یہ بھی تمام کو جان کے رہا کتان نہ راجی سدا ہوتا وہ کپدار بڑا لنگن پہ انتظار گیا دار دیواری نے پورے بھی وہ چت وقت لانا رہ چولے سے اور کوئدن کرے گا وادی کرے بنا اعلان نہ کرے جب دنیا کر توجہ دن دے دن راجی ماتا یہ یاد نہیں سیکھو آج مجاہد سے شروع نہ خیال تو دنیا توجوات تو دنیا ختم کری اور باقی گئی چچا جہاد کو کی سبیل اللہ ویقتل شہید سے یا زور سن اور کوبن دتا جلنے مانے جہاد کو خطا پیدا رہا کہ قتل سے نم اجر عظیم نے کہ غالب سے اجر عظیم نے دو حالت کے رہے فَيُقْتَلُوا يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا انگریزوں سے یہ ملک تراتا کرے ہندوستان پاکستان مانے ناوت داوئی مجان پاکران اور تاوئی شدی مسلمانان سرے و قرآن تاوئی کتاب جو ہے اور کتاب کے اور تاوئی دیدی شپ جہاد کے کمول سے ہم دے فیدہ دا اور غالب سے ہم دے فیدہ دا دارے سخت مجاہد خلق بلی بانی تاکو جا حکومت نہیں ہے کوئی قرآن وطن ختم ہو گیا سنگا ختم کے اللہ والے قرآن اسے گئے قرآن والا کتان چرتا اسے گئے دہلی کے دیر قرآن نے ڈیر علماء خوفال تو قرآن خوشنا کے سیز لو کب چنو کے اور ڈیر گران کتاب ہو یا رپورٹ بڑا گئی کہ قرآن ختم نہ سے الگ نورم چتا کم یاد آئی ہو بٹ انگریزوں تاریخ کے وقت لال جمی کالے ہوئی آگے زبر کے ختم ہونے چلو ہیں ختم ہونے اس کو طریقے بھی نہیں مان پڑا یہ خدا نے چاہ انگریزی سود نے سجوڑ کے نو قرآن بچے مت گئے داؤ پکے نہیں نو کرے کہ نو کری اور کہے نو آگے چال اور کہے کہ اس کی سندی اور کرا ویم دارے سبزی کی مجان پیدا کے سبزی کی پیدا کے یو داؤ کی جہاد منسوخ دے بداؤ کی رقم دوں گا مقابلہ کے وہ لمائے پہ بن ملا دی ابھی ملا دی کرے سدھی تک کافر ہو پیدا کر بریلے پیدا کا احمد رضا مرزا غلام احمد پیدا کرجاز ناچے بس رو رہے کل کو نہ قرآن اور کرمالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تعلق نہ کر دیتا سو جر ساتھوں سو کر دیں نجن کے اللہ رسین نہ پارا ول مستینا دا المستینا آتف دے پر سبیل اللہ فی بلان دے رہا فی خلاص المستین فی انجا المستین ولی نجن کے دپچ کولو د کمزورو ناری نہ ہو زنا نہ ہو دپچ ہو پارا کتال فی زمیلا دیتم ہوئی جو ملک دے تو کافرانو پائے کہ مسلمانان بچیری زنانہ دیو بڑا گان سڑی جی پچی اور غیرہ گیر گیری نلر سے بل تو بچکو میں پار جہاد ہو گئے عبداللہ ابن عباس زو زمانوں کو مستضعفین کی مکہ تنگا بند اللہ جن اللہ کمزوری دیو یا رب ہم گا حباسی ذریکنینا ظلم کو ان کے لئے احد دلیم احد دلیم ظالمان من مشرکان نیم یہ ظلم دار ہے بڑی کلی نہ ہوں گا پار کے خدا ہے اور آکن تا رفت طرف نہ خاص مددگار راکن طرف پر طرف نہ بچ گئے ان کے دوست راکن طرف پر طرف نہ مددگار داغی دعا گان غائی جربا مجھے سکھ مدد درا والی یہ تو نصیرن ماتا تلس بابو زکے مل لتن کا ہوئے تھا ارے مل لتن کا ناری ہر کرے سیدھا تو آگا نگواری داخوری داغی کا بچاؤ لپارا قتال نہ گوائیں جہاد سے بس فی سبیل اللہ جہاد یا مستضعفین و بچکول لپارا جہاد چکم زیرا گیری نہ جہاد پر ذہن دے کل افغانستان کی جہاد سے پر ذہن باول افغان والا مہاجر بابین پر زین پاکستانی بانی پر زین دیر پارے کے مستضعفین اغد ظالمان غلاف نبلا جے موجدان رسینا من آ کسان جی مان راوڑے دیں قتال کی دفدے پلار کی کافران خلق کو قتال کی جو شیطان پلار کی تواوت من غیر قانون دپار جنگی کا تواوت عام ابھی تو قانون روس دپار جنگی ابھی تو شرک دپار جنگی شیطان دپار جنگی رفتار سے جنگ قید شیطان نہ مردوں کو مقابلہ کی ان قید شیطان ایکان ضعیفا یقیناً مکر شیطان کے کمزور ہیں رفتار اور طور مقامت سے شیطان ہی کیے نہیں سوال لاتے جو بڑا صورت یوسف کے التہ مکر نے ساز کر کرے ندائے مبارکی سے ہوئی. سورہ یوسف کے 38 آیات قال انہم من کیدکن ان کیدکن عظیم. دا تاسو مکر دے زنانو تاسو مکر دے لیے دا خود مکر دے عظیم ہوئے تو شیطان ہے تو ضعیف ہوئی کمزور ہوئی. دلی جواب ان کہہ شیطان کان ضعیفا بمقابلۃ قید اللہ. دا شیطان قید مکر دا خدای دا قید بمقابلہ کی کمزور رہے ہیں. آیت کی وضاحت دری چھ بمقابلۃ قید الرجال بغیر اجازت میں جہاد دفتر کو فرض عین کی جائز دی اور فرض کفائی کے منع بغیر اجازت دمور افدار نہ. الم تر الذین قیل لهم کوفوا ایدیکم. بابیا بل بات سورو پڑے کی یاد منافقان و گجرنا داری سال قبیحا بد خسلتنا اور ذکر کے اب تری اطلاع قتال یا ترغیب جہاد کا بیارو سے تقسیم المنافقین دا کام پمینس کے منافقان والے بار بار رد کرے ذکر چکمل کے اسلامی کے منافق خلق چکل اسلام غالب سے منافق دیر شی بیر انا سے پخلیا مننا ہو یا پسیے نہیں کیا داری حال کار کو لگائے قرآن داری حال کار کو آیا نگر آیا کسان چاہے تو بند کا کفو ہے دیے کو مرا پسرے قتل و قتال یہ رشو مکی سے قتل و قتال میں کہو ہے اور پابندی نماز میں کہو ہے اس کا تاج پر کہو ہے ہر کرے سے فرق کے پتیبانی قتال اذا فریق منهم يخشون الناس كخشية الله او شد خشيان جو دل دی اس کے رکھی دا اللہ نا یہ رکھی دا خلقنا پشان تو دیجر دا اللہ نا بل گریر سخت یارا بر ابتدا کی جہاد نو کمزور والے مومنان تو رشو جنگ منگ مکوائے داد بن کے بس صرف بجیم تین کے دموس پاپن کے زکات کوائے سبت رہے جہاد درست برس کی ابھی منافقان بنے کی جہاد برس کر ہم تو ہم وہ جہاد تو تیار اللہ بہت تیل صبر ہو کے جہاد موقع لانا کرے کہ جہاد کو فرض کر دی بدھوں کی کہنا وہ سن چکو ہے دائر تو صاحب مبارک نے تفسیر کرتے ہوئی ایک طریقے معاذ اللہ توبہ توبہ سارے صاف اور سبت نہیں کہہ رہے آج آپ منافقین سارا منافقین ہوگا یہ منافق دا سے دار سی دار سے کل بجاج رہنی بتائے کہنا بجاج رہنے ہوں گا جان تیار کا جہاد دانش کا رست وائز سے پتا فرق کیوں بے کلے چلے پر جیت مقام رائے سے نبی آئی ہری دیسی بعض طالبان ہوں گے تعلیم کی گئی اور پردی کے لیے کی کر کلے منبر کا مطلع ہو کلے سو شرک رہا رہا پر افجان ہوگا تو دو طرح دور بھی شروع گئی کلے کو مولا سے کھری تلال نبیا کی نہیں تے پر خرسے یا مطلع نہ کئی جامل الگ الگ یاد دیا خطاب ہے اس طرح کلی طور سے نال پر دین بیان کرو پردی کلی کے پردی سے ہی بیان ہو بس پڑی گا نتا پر رہا ہے نا یخشان الناس کا خشیت اللہ ہے اور اشد کا خشیان بے سخت یری کی بیان وقالی دعوت مئی ربا ولی دعوت بانی قتال فرض کرے رہے ہیں کہاں ولی اولی دمگا نرس کرو نیٹی نیس دیتام دار منافقان ہوئے نہیں دائی قبائم بھی کر منافق اولا قدیت کرے یخشان الناس خلق نظرین ویم دادا پر ربا نے اعتراض کی چوری جہاد برس کرے ہزار سے بیچارا ہو پریم دا سفت سے جڑے ہوئی ورے منگا نے ایسے نجے تن نبی اس کو کھولوں منگ بدل مولت پڑا کرو یاد کر رہا بند نہ پڑتا ہو قوان کا ہے تو دنیا کا ہے تو قریب معمولی آخرت کے قرآن چار پارا چتف رہے تابے داری گئی آخرت تو بیٹھے دنیا سکا ہے بلند کی بتا رہا ہوں بتا سو بقدر دار داری نہ مانتا کون کو ملما ہوں دم آئے سر جواب کر مطالعہ تاکو ہے جہاد میں شکر ہے مرد نہیں ارے گی مرد نہ مکم جائے بچے ہر بیٹھے ہیں تاکو نلان دے کوئی بتاؤ کہ لڑم مارو ہر بیٹھی ہے اگر کہ یہ تاکو کو بنگلو مضبوط ہوتے ہیں دور سے ہی بنگلے مشرت مضبوط مضبوط ہیں اونچا اونچا تھے یہ سڑے اچھا تو بنگلہ مضبوط نہیں بنا تھے دانے سے اسرائیل پر سیور بند کرے اب سیور بھی بند ہو جائے مرد نہ نخلا ٹھیک ہے نا جہاد نہ ہو لے تک مرد گئے ارے دوا جنا کب جب بچ کے گئے جدی نور اخلاق ہو رہا کون سی جیتا تو خوشحالی چلو پہلے خبر آ تی ہوئی حاجی میں نے دلائے داخو تو خدا طرف نہ شبم کے رام اکور سی جیتا تو تکلیف تی ہوئی دام تکلیف مصیبت کے میں نے دیکھا تھا تار اس کے رواری روج نہ رہے ہیں سچ کل راغ رہے ہم دار تکلیف نہ جورو کی دا مناسب تھی کر چلو ہم خصلت ہے کرے کہ تکلیف کرا رہے پیغمبر قد نحسط نسبت دی حاجی میں نے دیکھا میں نے دامان نہ چت جمہارے کرے آج ہی میں نے دیکھ پانے منسو میں میں نے خوب کرتے داستار سے روایلی دوا جنا اس طرح گلے تو بزرگان بھی جتی کہہ کہ نہ پھنگ باران نے کی تکلیف را بان رہا گا مصیبت را گئے اکا خوشحالی ہو طور سے ہاں جی میں نے دل لائے میں شکریہ لپا رہا نہیں کہ آج ہی میں نے دل لائے الگ خدے جو کرے اگر ہم پتہ در کرے گدے در کرے دی مر گا آج ہم خدے بولا رہا خدے کوئی جاتا مقرر ہوا آج ہی مقدر میں نے دل مقدر تم داخو خدا طرف آج مقرر ہوا اچھے بد و طور سے تکلیف مصیبت میں پیغمبر کریں ہم مومن سلیتا ہی داستا پہ روا لے رہے ہیں دتبا ہے گورا دا چول سی سنا دیا اللہ کے طرف نہیں سر اس کی تقسیم دے کے ہر کپڑے رہا ہو پما رہا اولا القوم لا یکادو نہ یفقون حدیثا سو جو دے خلق لا نزدی نری چھپے سی پس خبر آوان نے خبر آوانے دخدے خبر آوانے ایسی خبر آوانے پوئی گئے تو قرآن و حدیث بانے نہ پوئے گی قرآن و حدیث بانے شفوائے سر سے تو فقہ ہوئی کر فقہ نشتہ پری بانے پہ حدیث کے ہیں یہ وہاں سے حدیث وہی کرنا یہ حدیث ہوئے لے دورہ کرے گا اور حدیث کتاب ہوئے لے یہ فقہ دا حدیث تھا اللہ سجر اور کئی دل تک پہ آدھا میں فقہ دا حدیث منافق آرے سر حدیث پہ فقہ بانے نہ پویا